Mina damer och herrar, Mårten Rask. Ja, välkommen Mårten Rask. Ja, tack så mycket för detta. Idag blir det någonting för motorintresserade. Ja. Du har lovat att tala om motorer. Ja, kanske inte vilket perspektiv som helst. Men skulle gärna vilja prata något om motorns betydelse för den västerländska utvecklingen. Mycket intressant. Bilmotorn, explosionsmotorn. Och det är många människor som kommer fram och frågar mig, är det inte så att västlingar ständigt har haft problem? Hela den så att säga europeiska kontinentshistoria har präglats av ett opörligt problem med insuget. Ja, säger jag. Visst är det så. Du har tagit med en del delar. Ja, jag skulle visa dig något. Jag har en kolv här som har tillhört Karl den Stora, Frankrike. Eller Frankernas konung, Charlemagne, så kallar han. Det är en kolv som han hade problem med, därför att den inte planade. Han har försökt förnickla den och förtänna den. Men det var ju på den tiden så att merovingerna, de hade olika åsikter om hur kolv skulle se ut. Och det skulle inte vara så här planad, utan det skulle gärna ha ett annat typ av, en annan typ av vevaxel på kolven. Mm. För att det är det merovingerna fått erfara bittert i sina strider mot friserna. Framförallt ostfriserna. Ja, om vi sedan övergår till topplocken så är det ju också intressant. Därför att Karl den 12 hade ju ett stort intresse för topplock. Jaså. Detta är väl dokumenterat. Ja, inte bara insuget hade han problem med, utan också förgasare, fälg, kammaxel och kardan. Och när han befann sig i Ryssland så hade han bland annat haft mycket krångel med lamellerna. Och det var inte så att man gemen hade mycket problem med lamellerna på den tiden, därför att de hade blivit ersatta med en helt annan typ av fläktrem som man hade haft under Kalmarunionen. Erik av Pommern föredrog ju ett tyskt motorblock som hette Weissenbaden, och som var mer stabilt, och det kunde man inte parera med en sådan kardanaxel. Var det aluminium? Eller det var inte aluminium, utan det var gjutjärn. Mm. Drivaxeln däremot är ju i de här sammanhangen vanligen uppborrad. Det var någonting som var vanligt. Jag fick ju redan Erik Segersäll erfara. Man kan gå långt i den nordiska kungastriden, men inte med vilken fördelad dosa som helst. Därför att man måste se det konstaterat redan han. Ja, oja. Karl den 12 lär ju ha stupat kanske någonting på grund av sina dåliga lameller. Peter den store lär ju ibland ha sagt till Karl den 12 när han avträdde delar av Ryssland, Ingermanland, västra Karelen och nordvästra Baden-Baden vid slagfält på Poltava, så han: var har jag min vajer? Ja, det var vajern kvar i Sankt Petersburg. Oj. Ja, så att så det kan det gå. Bakslag, alltså. Ja, det var ett bakslag. Och den, men du nämnde tidigare att Karl den 12 hade oerhörda problem med just insuget. Ja, det hade han. Det var ett kromat insug. Och det var ett sådant insug som han hade, det var ju den som hans far Karl XI försökte bara upp det åt honom, utan framgång. Och han i sin tur hade haft många bekymmer under sin barndom med en drivaxel som han fått efter sin mor Hedvig Eleonora Holstein-Gottorp. Så, och den drivaxeln var inte mycket att ha. Kullagret är ju tämligen värdelöst. Idag har vi krävt ett helt annat prestanda. Och den här typen av bränslepumpar, de är av den karaktären att de gärna vill så att säga gå in i motorblocket och där avvakta Fridnir och Skilde. Och där får man inte gärna ifrån dem, vare sig med lock eller pock. Nej. Väldigt svårt att få ut dem igen. De blir där alltså. Så att där stannar de i regel. Så att, och det ställer till problem. Ja, det gör det givetvis. Särskilt när det är kallt om morgonen, om man har problem med lamellerna, då måste man choka ordentligt och sen se till att fälgarna är varma. Ja, mycket intressant, Mårten. Ja, tackar. Trevligt att ha det här. Roligt. Ja, det var nöjt att vara på min sida.